दूसरी तरफ वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छांव भी। ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तक्वा इख्तियार किया, जबकि काफिरों का अंजाम दोज़ख की आग है।